Bizimki belli bir darlığı içinde en kritik dönemlerde bile kendi işimize bakmamız adına bir mesaj gibi bir şey. Ama bu bizim darlığımıza verilmeli. Daha renkli, daha şık, daha mükemmel böyle bu krizli dönemlerde hizmet etme imkanı olabilir. Ne kadar fırtınalar muhalif eserse mümin, hakiki mümin tevekkülü tam, teslimiyeti tam, sıkayı tam içinde bulunan insanlar hızlarını biraz daha artırırlar. Sistemlerini daha bir ciddi böyle nazar itibara alırlar, gözden geçirirler. Bir taraftan şartların el verdiği ölçüde, konjonktürün müsaade ettiği ölçüde hızlı hareket etmeye çalışırlar. Kuyut bu. Yoksa ben hızlı hareket ediyorum, rampalarda, virajlarda da, karda, kışta, buzda da filan derseniz, hızlı hareket pozitif bir şey olmasına rağmen çok negatif şeylerle karşılaşmak söz konusu olabilir. Onun için o kuyuda dikkat etmek lazım. Şartların, ahvalin, genel durumun, atmosferin müsaadesi nispetinde. Bir de sıkıştırılan insanlar zannediyorum bu sıkışma içinde biraz daha durur, düşünür, alternatif yollar oluştururlar. Yani şimdi ne yapmalıyım? Sıkışmış bir insan. Belki geniş zamanda, şartların el verdiği dönemde, başkalarının destek olduğu dönemde dayağın, dayanağın, payandanın çok mevzulca bulunduğu dönemde insan onları düşünemeyebilir. Ama şartlar el vermediği yerlerde o gün hiç akla gelmeyen enteresan, sürpriz şeyler insanın aklına gelebilir. İhtimal o muzdar duasının kabul edilmesi de o yani. Çünkü öyle bir ızdırar meselesi söz konusu olmayınca sıkışmış bir kalple, çaresizlik ruh haletiyle, yürekten öyle bir Cenab-ı Hakk'a teveccüh olmayabilir yani. Nasıl olsa her şey halk ifadesiyle diyeceğim, hafife alırsanız alın, her şey tıkırında gidiyor. İnsan bir yönüyle öyle o türlü endişelere bağlı olarak duyması gerektiği olan endişe verici şeyleri duyamayabilir. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَهُ Çaresiz dua ettiği zaman o duaya icabet eden kim? İşte o ruh haleti, öyle bir sıkışmışlık, dua adına, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz adına öyle şeyler ilham eder ki, sair zamanlarda, rehavet zamanında, rahatlık zamanında, herkesin el verdiği, bir yönüyle herkesin destek olduğu dönemde, insan Rabbimize karşı ölçüde bir münasebeti düşünemeyebilir. Bu açıdan o bile bir veçi rahmettir. Başkasının terminolojiye öyle bir şey koyduğunu bilmiyorum. Belki vardır da, yani her şeyi görmüş değiliz biz. Hazreti Pir'in kullandığı bir şey var, cebri lütfi. Böyle sizi tazyiklere maruz bırakmak suretiyle cebren size bir lütufta bulunuyor. Bir yönüyle sizi daha duyarlı, daha hassas, daha alıcı hale getiriyor. O hale gelince ciddi bir metafizik gerilim olur. Ve sonra Allah'ın izni inayetiyle itilirsiniz, yan yana gelirsiniz, birbirinize kafa kafaya verirsiniz. Enerjiniz birdenbire o sinerjiyle artar, artar, köpürür. Allah'ın izniyle o güne kadar yaptığınız şeylerin 10 katını yapabilirsiniz. Bu arada sizinle aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşmayan insanlar, aynı recada müttefik olmayan insanlar, onlar da şöyle böyle elenir giderler. Çok tekerrür ettiği gibi وَلْيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Altın, kömür birbirinden ayrılır. Elmas ruhlar, kömür ruhlu insanlardan ayrılırlar. Zayıf karakterler ayrılırlar. Bunlar sizin içinizde olması bir yönüyle yine onlara sırt dönmemek, antır parantez. Onları bir yönüyle terkliğe terk etmemek lazım. Kendilerini terk edilmişlik içinde hissetmemeleri lazım onların. Ama bununla beraber çok defa sizinle beraber yürüdükleri yolda size ayak bağı olduklarını unutmamak lazım. Böyle bir dönemde o korku, o telaş, o endişe, o yese kapılmışlık, o recasızlık hissi zannediyorum estirdikleri hava ile sizin de kuvve-i maneviyenizi kırarlar. Yani iyi olmuştur bazı kimselerin böyle bir kenara çekilip şimdilik bizimle meşgul olmasanız size teşekkür borçluyuz yani. Uzaktan selamlaşalım. Kalbimiz sizinle beraber. Var ya öyle bir mesele var. Kalbim temiz benim. Biz de onu öyle olduğu gibi kabul edelim. Onların o dediklerini tebessümle karşılayalım. Fakat bir yönüyle içimizde olsalardı, o paranoyalarıyla, o vesveseleriyle, kuvve-i maneviye kırıcı havalarıyla, iklimleriyle, hani inanmış insanlar, metafizik gerilimi tam olan insanlar bir araya gelince sinerji, bilmem ki o tabir doğru mu, öleleriyle bir araya geldiğiniz zaman da antisinerji. Mevcut enerjinizi bile kaybedersiniz. Değil onu birbirine katmak, çoğaltmak, bir enerji bulamacı yapmak belki o bile çözülür gider. Onun için veçi rahmet vardır. İnşallah iyi bir zamanda onlar yine yanınıza gelirler. Siz de meseleyi hiç görmemiş gibi davranırsınız. Vel kazimine'l gayz vel afine ani'n-nas vallahu yuhibbul muhsinin. Tam öfkelenilecek yerde öfkenizi yutarsınız. Biraz zorlanırsınız yani. Çiğnenen şeyler yutmadan daha zordur öfkeyi yutmak. İnsanın yutağını yırtar bir yönüyle. Mideye inmekle de kalmaz, ciğerlere musallat olur. Belki midenizi de deler orada, ifraz ettirdiği asitlerle. Ama yutmak lazım. Kur'an-ı Kerim değişik fezail içinde sıraya koyuyor. Vel kazimine el gayz. Öfkelerini yutan, yutkunan insanlar. Vel afine ani'n-nas. İnsanların kusur ve günahlarına karşı göz kapayanlar, görmezlikten gelenler, affedenler, affu saf ile muamelede bulunanlar diyor. Şimdi bu dönemde bu türlü şeylerin kanaat-ı acizanemce çok önemli olduğunu zannediyorum. Beni de benim zannıma bağışlayın, kusura bakmayın. Hani siz farklı şeyler zannedebilirsiniz. Bazı ahval oluyor ki bazı şeyler insanlık piyasasında, pazarında, çarşısında revaç buluyor. Bir dönemde bakıyorsun ki yalan, raiç, hıyanet, mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman serap olmuş. Bir bakıyorsunuz bir yerde tezvirat başını almış gidiyor, diz boyu mu yoksa gırtlakta mı? Bazı dönemlere bu türlü böyle mesavi hakim oluyor. Birileri birilerini çekiştiriyor suretle, sürekli, iftirada bulunuyor. İntikam hissiyle hareket ediyor. İntikamını alamıyor, oturup düşünüyor böyle ne desem, ne etsem, nasıl karalasam diyor. Dolayısıyla atmosfer bu mülahazalarla ve bu mülahazaları seslendirmekle kirleniyor bir yönüyle. Adeta o hava, o anlayış, o tarzı telakki umumileşiyor yani. Sisli bir havanın aynı ölçüde, aynı derecede herkesi kendi sisiyle meşgul ettiği, boğduğu gibi birdenbire böyle olumsuz, negatif bir havada yayılıyor. Toplumun hemen her tabakasına yayılıyor. Ve çok defa biz bu negatif şeyleri, mesela yalanı işte, Allah Allah bu da olurmuş yani, iftirayı bu da olurmuş, birini karalama bu da olurmuş. Hiç olmayacak şeylerle böyle bir yönüyle algı oluşturma, efendim bu da olurmuş filan, böyle bir hava estirilince tabana kadar topyekün toplumun her kesimi, okumuşu, cahili, yaşlısı, kahili ve çocuğu, herkes bu atmosfer içinde bir yönüyle levsiyat diyebileceğimiz bu düşüncelerle kirleniyorlar. Adeta insanın nöronları, korteksi bu türlü atmosferin tesirine giriyor hiç farkına varmadan. Alnı secdede, ayakları camide olan insanlar da bunları telaffuz etmeye duruyorlar. İşte böyle bir dönemde insanın kendisi olması, kendi öz kimliğini koruması, insanın öz kimliği bir yönüyle imanıyla alakalı, İslamiyetiyle alakalı, ihsan ruhuyla alakalı, ihlas ruhuyla alakalı, rıza ufkuyla alakalı, Allah'la münasebetiyle alakalıdır. Ahseni takvime mazhariyetini duymanın, hissetmenin ve hep o mülazayla oturup kalkmanın bir yönüyle belki dayanağı da, dayandığı şey, kaynağı da budur. Meseleyi götürüp Allah'a bağlamak. Böyle insanlar bile bu atmosfer içinde adeta hadis-i şerifin ifadesi. Yani şimdi de aklıma geldiği gibi ahir zamanda bir bomba adeta atılacak ortaya, yani bir gaz meydana gelecek. Kafirler onunla ölecekler, ruhlarıyla ölecekler. Efendim hareket eden cenazeler, Hazreti Pir mezarı müteharrik bedbahlar haline gelecekler. Müminler de diyor zükkam olacaklar. Sanki bir bomba atılıyor. O bombanın alfa tesiri, betta tesiri en uzakta müminler için de gamma tesiri oluyor. O da onları zükkam yapıyor. Bu tabirle ifade ediyor. Burunla bağışlayın. Burunları akmaya başlıyor. Nezle oluyorlar. Demek ki bu türlü böyle levsiyat düşünceleri toplumun hemen her kesiminde ama belli limitte, belli ölçüde tesirini icra ediyor. Dolayısıyla hiç farkına varmadan sizler, bizler bile böyle etekleri tutuşmuş gibi hemen bir gelip bir dokunma karşısında, bir yönüyle bir dürtü karşısında, bir iğne ucuyla incitme karşısında veya bir çuvaldız karşısında bir köpürüyoruz ki hiç sorma. Efendim kürsüde coşmuş bir vaiz gibi. Vallahi haş haşı yalan. Billahi paralel yalan. Vallahi Teala tefrika yalan. Vallahi billahi darbe yalan. Şimdi ortada hep meseleler böyle bu kabarıkta, bu şişirmişlikte ifade edildiğinden dolayı vaiz efendi de coşmuş böyle diyor. Abi birader dur, Alvar imamının sesiyle sana sesleneyim. Söyle ey vaiz, bugün şevkiyle halin nedir? Kürsüde şirin makalin, kıl ile kalin nedir? Celbi dünya ise maksadın, bu ana hedef değil. Hak rızası der isen, bu cebrü sualin, bu kükremen nedir böyle? Şimdi mukabeleyi bilmisil yapmak suretiyle biz de hiç farkına varmadan o meselenin zükkamıyla, nezlesiyle milletin karşısına çıkıyoruz. Bu açıdan kendi Allah'la münasebet açısından kendi kimliğimizi sık sık birbirimize hatırlatmamız lazım. Biz müminiz. Mümin yeryüzünde emniyetin ve güvenin teminatçısıdır. Herkes en mahremini, eşini, kızını götürür onlara teslim eder ve gözü arkada kalmaz. Hiç olmayacak emanetler onlara tevdi edilir. Sahiplerinden daha ciddi bir hassasiyetle o korunmuş olur. Mümin bu. Mümin gezip dolaştığı her yerde bir yönüyle bir güven atmosferi oluşturur. Herkes adeta farkına varsın varmasın o atmosfere girdiği zaman elhamdülillah be. Oksijen doluymuş burası. Ciğerlerimi bir doldurayım ben bu havayla der. Mümin budur. Şimdi bu sizin hakiki mümin olanların gerçek kimliğidir. Bu gerçek kimliğin esasen arka planı Allah'la münasebettir. Allah'la münasebet meselesini ifade eden şeyler de ubudiyeti tammedir. İhlası tamdır. İhsanı tamdır. Rızayı tamdır. Tevekkülü tamdır, teslimiyeti tammedir, sıkayı tammedir. Bunlarla insan Allah'la münasebetini takviye etmiş, kopmaz hale getirmiş. Nasıl urve-i uska ile Kur'an-ı Kerim ifade ediyor? لَنْفِصَوْمَ لَهَا diyor. Öyle bir zincir, öyle bir urgan ki ne kadar ağır yük binerse binsin, kopmaz Allah'ın izni inayetiyle. Öyle bir urve-i uskaya sarılmak. La ikraha fi'd-din kat tebayyana rushtun minel gay. Dinde dine sokmak için zorlama yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Kat tebayyana rushtun minel gay. Rüşt dediğimiz aklı başında olma meselesi, göz açılması, basiretin açılması, her şeyin ayan beyan mahiyetü nefsül emriyesine uygun ortaya çıkması ve insanların onu selim akılların, selim vicdanların, selim ruhların, selim hislerin kabul ettiği hale gelmesi demek. قَدْ تَبَيَّنَ رُشْتُ مِنَ الْغَيْءِ Öbürü de taşkınlık, aşırılık. O bütün çirkinliğiyle ortaya çıkıyor. Beriski de bütün güzelliğiyle ortaya çıkıyor. قَدْ تَبَيَّنَ رُشْتُ مِنَ الْغَيْءِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Artık bundan sonra kim tağutu inkar ederse, ayaklarının altına alırsa, şeytani mülahazaları, şeytani düşünceyi, bu düşünceyi temsil edenleri bir yönüyle bir kenara iter, görmezlikten gelir. Onları kale almazsa, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُسْقَى Hiç kopmayan o ipe sımsıkı sarılmış demektir. Öyle bir ip ki, öyle bir urgan ki, öyle bir zincir ki, لَنْفِصَامَ لَهَا Onun için kopma söz konusu değildir. Onun da ondan ayrılması söz konusu değildir. Vallahu semiun alim. Allah her şeyi kuşatır şekilde bilen, her sesi, her soluğu, her şeyi kuşatır şekilde duyan yegane varlıktır. Bu açıdan hani kimliğimiz filan derken üzerinde hassasiyetle durduğumuz şey, düşüncelerimiz, tavırlarımız ve davranışlarımız itibariyle bir farklılık ortaya konacaksa, bence bu çerçevede o farklılığı ortaya konma suretiyle şirretliklere girmemek lazım. Bağırıp çağırmalar girmemek lazım. Yalana, dolana, iftiraya, tezvire, tenkile, ibadeye, tehcire, tehdide, insanları korkutmaya, sindirmeye matuf şeyler, bunlara kulak asmamak lazım. Zira Allah'ın dediği olur. Allah dediğini ortaya koyduğu zaman da nicelerinin canı yanacak. O zaman size bakacak. Belki yani Allah gösterirse onu, acıyacaksınız. Acıyacaksınız. Bu kısa ömür, bu kısa dünya hayatı çok çabuk bitecektir. Çok tekerrür eden bir söz. Hazreti Pir şöyle diyor, bir kere daha tekrar etmem, sizi rahatsız eder mi? Eyvah, aldandık. Bu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzerane hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi çay gibi akar gider. İsterseniz rüzgar gibi eser gider. İsterseniz şimşek gibi çakar gider. Bakabilirsiniz. Bir anlık bir meseledir. Ebediyet alemine adımınızı attığınız zaman geriye dönüp bakacaksınız. Allah, dakikaymış bu yahu. Dakika mesela. Hele o cennetin göz kamaştıran, efendim, şule feşan diyeyim, dilnişin bağ ve bahçeleri, yalıları, villaları ve bunların üstünde bir yönüyle bunları gölgede bırakacak şekilde Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede etme. Oh, ben sizden razıyım. Mülahazasıyla orada kendini salma. Öyle şeylerdir ki dakikası dünyanın binlerce senesine muadil gelir. Öbür tarafa gittiğiniz zaman göreceksiniz bunu. Bu kısa dünya hayatında bu türlü güftügüye, dedikoduya, başkalarının yaptığı şeylere iştirak etmemek lazım. Fakat epey zor bir meseleden acizane bahsediyorum ben. Bu umumi atmosferden, bu kirli atmosferden sıyrılmanın zorluğunu da kabul ettiğimi, bilmem siz de kabul eder misiniz, itiraf etmeliyim. Oturduğumuz zaman bir televizyon, bir internet, bir bilmem ne filan, bunlar sizi alıyor, kendi dünyanızdan uzaklaştırıyorlar. Hiç farkına varmadan böyle. Böyle namaz kılıyorken birdenbire çocuklardan bir tanesi namazda sizin önünüze bir top atıveriyor. Siz namazda olduğunuzu unutarak siz de o topa bir tekme atıyorsunuz. Kerata, al sana bir kol diyorsunuz. Şimdi en ciddi meseleler karşısında böyle temkinle durulması icap ettiği bir yerde, ihsan şuuruyla eda edilen meselelerin eda edildiği bir anda ortaya çok, bağışlayın halk ifadesi, eften püften bir mesele atıyorlar. Siz de hiç farkına varmadan topa tekme attığınız gibi tekme atıyor, kendinizi o işin içinde buluyorsunuz. Tecerrüt çok zor gibi geliyor yani. Her gün o uğursuz ağızlarıyla televizyonlar, radyolar ve kapkara satırlarıyla o zift medyası öyle şeyler ortaya atıyor ki zannediyorum en mümin insanlar bile yani, emen müminler, emniyet abidesi haline gelmiş müminler bile bir yönüyle o cereyanın dışında kalmada zorlanıyorlar. Geliyor, bulaşıyor. AIDS gibi bulaşıyor. Ebola gibi bulaşıyor yani. Daha sari neler varsa şayet, eskiden cüzam vardı. Bilmem şimdi, evet, yok şimdi yokmuş, evet. Çokları onunla toptan böyle ölüyorlar, müminler şehit oluyorlar. Cüzam gibi. Değişik yollarla bulaşıyor. Biz de işte böyle bir atmosfer içindeyiz. Hiç farkına varmadan bu türlü bu kirli şeyler, şerareler, esas almamız gerekli olan, kalibrasyon görmüş, tertemiz duyguları alabilmemize mani. Sağdan soldan girdiler yapmak suretiyle. Oturmuş bir yerde her şeyi doğru dürüst almak istiyoruz. Bir sesi doğru dürüst almak istiyoruz. Bir şifreyi doğru dürüst almak istiyoruz. Fakat sağdan soldan girdiler yapılan ve girdilerle esasen kirletilen, şerarelerle kirletilen o tertemiz ses bizi de meşgul ediyor. Kendi dünyamızdan uzaklaştırıyor. Oturduğumuz her yerde özür dilerim, haddim değil, didaktik şeylerden kendimle hoşlanmam. Zannediyorum arkadaşlarımızı elden geldiğince bu kirli atmosferin içine girmelerine meydan vermeyecek şekilde rehabiliteye tabi tutmak lazım. Yoksa yapmamız gerekli olan şeyleri bırakır, hep böyle malayaniyatla meşgul oluruz. Sabah tefsir dersinde bir arkadaşımız, malayaniyat, esas bizim meşgul olmamız gerekli olan şeyler, malayaniyat, içine katiyen adım atmamamız gerekli olan şeyler. Yani bizi alakadar eden şeyler, balıklamasın onun içine girelim, boğulalım onun içinde. Ama bizi alakadar etmeyen, güftügü, sokaktaki insanın ağzı bozuk, kafası bozuk, kalbi bozuk, hissi bozuk, vicdanı bozuk insanların ortaya attıkları şeyler sizi meşgul etmek için atmadıkları nereden belli? Bu tür şeylerle meşgul etmek suretiyle yürüdüğünüz yolda sizi aksamaya sevk ediyorlarsa onların hesabına hareket ediliyor demektir. En iyisi mi oturup kalkıp hemen oturduğumuz yerde takriri sükun, bir dönemde mecliste öyle bir şey olmuştu. Takriri sükun. Efendim bunu hukuk okuyan arkadaşlar bilirler. Belli bir döneme ait olduğunda bilirler. Gereksiz şeyler, konuşma meselesi söz konusu olunca takriri sükun. Konuşma yok orada, memnun konuşma. Arkadaşlar ellerini kaldırmalılar hemen. Arkadaş sus hele, bizim önemli meselelerimiz var demeliler. Açıp bir kitap okumalılar. Kitaplarla alakalı müzakereye kendilerini salmalılar. Zat-ı üluhiyetle bir şey demeliler. Benim şurada söylediğim sözler gibi değil yani. Doğru dürüst bir şey söylemek suretiyle bir yönüyle yatmış, uyumuş, serilmiş, ruhların canlanması, dirilmesi, basu badel mevti için söylenebilecek sözler söylemeliler. Evet. Kendinize bakın diyor Kur'an-ı Kerim. Efendim, fiil şeklinde kullanılan bir harfi cer, bir de küm lafzı var burada. Yani bir ala, bir de küm, aleyküm. Fakat ilzemu demek gibi bir manaya geliyor. Siz kendinize bakın, kendi işinizle meşgul olun. Onunla esasen hemdem olun, hemhal olun, ondan ayrılmayın. La yadurrukum men zalle izehtedeytum. Siz hidayette iseniz şayet, dalalette, sapıklık içinde bocalayıp duranlar, size zarar vermezler diyor. Demek ki bize zarar nereden geliyor? Başkalarının sapıklığı, dalaleti, ortaya attıkları böyle güftügü, onlarla meşgul olmak suretiyle, kendi işimizin, kendi alanımızın dışına çıkmak suretiyle, onların alanlarında bir yönüyle bağışlayın, figüre ediliyoruz. Kendi alanımızdan, kendi mesaimizden, kendi meselelerimizden hiç farkına varmadan uzaklaştırılıyoruz. Hiç farkına varmadan. Aleykum enfusakum la yadurrukum men zalle izehtedeytum ilallahi mercukum cemia. Hepinizin, onların da, sizin de nihayet dönüşü Allah'adır. Bırakın Allah'a hesap versinler. Siz hesap verecek duruma düşmemeye bakın. Denmemesi gerekli olan şeyleri demeyin. Yapılmaması gerekli olan şeyleri yapmayın. Edilmemesi gerekli olan şeyleri etmeyin. Allah'ın istediği şeyleri yapmak suretiyle nasıl olsa ona döndürüleceksiniz. Tertemiz, pirupak, hesapsız, kırmızı pasaportla hüdut geçiyor gibi kabirden geçin, mahşerden geçin, köprüden geçin, cennete girin. Allah'ın izni inayetiyle orada hazin bile size sormasın. Nereden geliyorsun beyefendi yani? Pasaportuna bakınca, nereden geliyorsun beyefendi, nereden gelirsem gelirim ben. Allah'tan geldim, Allah'a gidiyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah ufkumuza aydınlık ihsan eylesin bence. Kendi çok büyük meselelerimiz var, onlarla meşgul olmak suretiyle bizi şereflendirsin, payidar eylesin. Hazreti Nuh, Hazreti Hud ve Hazreti Salih aleyhisselam tehdit ve hakaretler karşısında وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا اَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ dedikleri anlatılıyor. Bizi yollarına hidayet eden, o yolda hıfz-ı inayetini de yar edecektir manasını da barındıran bu ayet, Cenab-ı Hakk'ın verdikleri geleceklerinin referansıdır mülahazasıyla değerlendirilebilir mi? Bu bütün Enbiya-i İzam'ın, hani bu zatlar Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, belki Hazreti Şuayb Aleyhisselam, belki bilemediğimiz şekilde Hazreti Lut Aleyhisselam, bilemediğimiz şekilde Hazreti İbrahim'in dediği de رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَكِيمُ. Hepsi demiş, kimisi حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ demiş, kimisi حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ demiş. Bir yönüyle bir kısım farklı kelimelerle, fakat hep o büyük hakikati vurgulamışlar. Allah'a tevekkül ve teslimiyet. Sanki bu işte yani Enbiya-i İzam'dan bizim de o alan içinde böyle rahat hareket etmemiz bir bakıma, yani yollarda şaşkınlığa düşmememiz esasen, adeta o ayetin her bir kelimesi bizim için bir parmak işareti gibi, arkadaş bu yolda yürü, yol budur. Rehberler bu yolda yürümüşler böyle. Bir parola gibi kabul etme onu yani. Biz bunları böyle deyince onlar da parmaklarıyla işaret ediyor diyorlar. Bu yolda yürüyün demek gibi ki. Bu açıdan da evrensel disiplinler bunlar yani. Ta baştan. Hazreti Adem ne demişti? Hazreti Şit ne demişti? Bilemiyoruz onlar. Bir yönüyle devre dışında belli bir zaman itibariyle kalmış. 124 bin peygamber veya 224 bin peygamber, 313 mürsel. Bütün bunların hepsi bu mevzuda bir şeyler demiştir ama fakat zannediyorum bunların hepsi birbirine yakın şeylerdir. Çünkü tarihi tekerrürler devri daiminde misliyet çerçevesinde hadiseler cereyan eder. Bu peygamberlerin başına gelen şeyler de aynendir. Ümmetlerin başına gelen şeyler de aynendir. O mevzuda Müslümanlara zulmeden kafirlerin mülahazaları da, duyguları da, düşünceleri de aynendir. Evvela meseleye öyle bakmak lazım. O büyük zevat Cenab-ı Hak bizi onlara bağışlasın. Ve öbür tarafta onların sofrayı himmetlerine oturmakla bizleri şereflendirsin. Hepsi diyeceklerini diyorlar da وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Ne var bizim için Allah'a tevekkül etmeyeceğiz? Ne diye Allah'a tevekkül etmeyeceğiz? Ne var ki etmeyelim? وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Bizi bizim yollarımıza diyor yani İslam yoluna. Bu sübül kelimesi وَالَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّمْ سُبُلَنَا اَتْتُرُقْ اِلَى اللّٰهِ بَعْدَ اَنْفَاسِ الْخَلَائِكِ. Usulde değişiklik değil yani. Usulde temel disiplinler açısından aynen. Fakat mizaçlar, meşrepler, mezaklar, mezhepler, tarzı telakkiler, değişik zamanlar, şartlar, konjöktür farklılığıyla böyle. Detaya ait meselelerde farklılık olduğundan dolayı mahlukatın solukları sayısınca Allah'a giden yollar var diyor Hazreti Pir de. اَتْتُرُقْ اِلَى اللّٰهِ بَعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِكِ. Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısınca. Hatta siz bile aynı yolda, aynı zatın terbiye gerdelerisiniz. Fakat unutmayın, mizaçlarınız, mezaklarınız, meşrepleriniz, tarzı telakkileriniz, yetiştiğiniz kültür ortamları küçük çapta bile olsa simalarınızdaki farklılık gibi mizaçlarınızı ortaya koymanıza bir yönüyle zorlar sizi yani. Farkına varmadan kendi mizaçlarınızı, siz sizliğinizi ortaya koymuş olursunuz. Bak onun için vakat edana sübülena diyor yani. Bizi bizim yolumuza, o peygamberlerin hepsi. Vela nasbirenna ala ma'deytumuna. Eğer dayandığımız Allah'sa ve biz hepimiz onun bize gönderdiği o sırat-ı müstakim o yoldaysak, ümmahat itibariyle. Bundan sonra sizin bize yapacağınız şeylere and olsun. Dişimizi sıkıp sabredeceğiz. İstediğiniz kadar eziyet edin. Ve alallahi fel yetevekkelü mütevekkilun. Niye etmeyeceğiz ki? Esasen tevekkül edecekler de, edeceklerse Allah'a tevekkül ederler. Allah'a tevekkül olurlar. Sen Hakk'a tevekkül ol, tefviz et ve rahat bul, Hakk'ına razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, diyor. Dedikleri anlatılıyor, demişler. Dediklerine de onlara da can kurban. Bizi yollarına hidayet eden, binlerce hamdolsun Allah bizi onların yoluna hidayet eyledi. Bundan daha büyük bir payı olamaz. Bir gün açımızdan ölsek, evimiz olmasa da miskin gibi böyle, döşeğimiz kum olsa, yorganımız da atmosfer olsa ve ruhumuzu böyle Allah'a teslim etsek, yine de bizi yollarına hidayet eden, o yolda hıfz-ı inayetin de yar edecektir deyip, yol değişikliğine gitmemek lazım. Çünkü kazanmışız Allah'ın izni inayetiyle. Dünyayı kaybetmekle insan bir şey kaybetmez. Esas ahireti kaybediyorsa, Allah'la münasebetini kaybediyorsa, Efendimizle irtibatını kaybediyorsa, Kur'an'la münasebetini kaybediyorsa, o zavallı sadece kaybetmekle kalmıyor. Kendi de bu dünyada zavallı bir yitik gibi yaşıyor. O da yitik. Kendi düşünce dünyasının yitiği, toplumun yitiği deniyor. Evet, o parantez içinde demiş, tırnak içinde, bizi yollarına hidayet eden, o yolda hıfz-ı inayetini de yar edecektir. Bunda hiç tereddünüz olmasın. Bunun açımı yani isterseniz terşihi deyin, belaat ilmi açısından. Çünkü manasını barındıran da bu ayet, Cenab-ı Hakk'ın verdikleri, vereceklerinin referansıdır. Mülazasıyla değerlendirilebilir misiniz yani? Şimdi Cenab-ı Hak çok şey vermiştir burada. Verdiği şeyler de vereceğinin referansıdır. Mesela Hazreti Pir'in mülazasıyla mükafatımızı almışız diyor ya, hani yoklukta kalmamış, vücuda gelmişiz. Camit gibi olmamış mesela, sıralayabilirsiniz, canlı olmuşuz. Canlılıkta kalmamış, insan olmuşuz. İnsan olmakla kalmamış, insan mümin olmuşuz. Yapmış o. Elimizde değil bunlar. Verdikleri vereceklerinin referansı. İnsan-ı mümin, bu da başımızın tacı. Çok önemli bir mesele. Fakat insan-ı mümin olarak Hazreti Muhammed'e ümmet olmak sallallahu aleyhi ve sellem ayrı bir paye. Dünyada hiçbir şeyle tartılamayacak bir paye. Kantarları kırabilecek bir payedir bu. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın size fazlı ihsanıdır, keremidir yani bunlar. Şimdi bir taraftan bunlara bakınca Allah Celle Celaluhu inanmak lazım. Bunları bize veren Allah, bakın bunların karşılığında şu, değerlendiriliyor, bunlar alınıyor, birer cevher gibi. Bakır gibi bakırcılar çarşısına götürülmüyorsa şayet, bir yönüyle sarraflar çarşısına götürülüyorsa, ondan anlayana veriliyorsa bunlar, bunlarla siz cenneti peyliyorsunuz. Kabir sonrası berzah hayatını bir yönüyle mesudan olmasını peyliyorsunuz. Sıratı geçmeyi peyliyorsunuz ve cenneti peyliyorsunuz. Bunları veren Allah Celle Celaluhu onu da verecek demektir. Verdiği vereceklerinin referansı. Bir kere umumi manada meseleye böyle bakmak, böyle yaklaşmak lazım yani. Allah Celle Celaluhu size ne vermişse şayet, o verdiği şeylerle onları alıp değerlendirdiğiniz takdirde, o kıymetli cevherleri bakırcılar çarşısında, kıymetlerinin çok altında bazı şeylerle mübadele etmediğiniz takdirde, kıymetlerine göre onları değerlendirdiğiniz takdirde, cevahir kadrini cevher furuşan olmayan bilmez. Perişanım bugün cana perişan olmayan bilmez. Cevahir kadrini cevher furuşan olmayan bilmez. Siz onu Allah'a verin. Bir yönüyle Hazreti Resul-i Zişan'ın yolunda verin. Kur'an ufkuna bağlı olarak verin vereceğiniz şeyleri. Bakın geriye dönüşü nasıl oluyor onun. Umumi manada Hani kulluğa vaat edilen şeyler bunlar. Verdikleri şeyler, verecek şeylerin en inandırıcı referansıdır. Bir bu mesele. Bir ikincisi, mesela biraz daha meseleyi normu planda diyeyim yani. Mikro planda değil çünkü oldukça büyük. Allah Celle Celaluhu işte sizi ümmeti Muhammed'den yapmış. Fakat bir faik yan daha var yani elhamdülillah. Yani birilerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim arkadaşlarım diyor. Kardeşlerime selam söyleyin diyor. Burada bu iltifat-ı amiz ifadenin içinde aynı zamanda sizi şahlandırmaya yetebilecek bir teveccüh var. Kim o kardeşlerim? Ahir zamanda boyunduruk yere konduğu zaman onu kaldıran insanlar. Gureba, tuğba lil gureba, ellezine yuslehune ma afsedehunnaz. İnsanlar başlarını alıp bozgunculuk yaptıkları bir dönemde onlar canlarını dişlerine takarak ıslah hareketi arkasından koşarlar. Acaba ne yapsak, nasıl yapsak ki insana mahiyetini bir kere daha duyursak der. Bizim gücümüzü, takatımızı, kuvvetimizi, tefekkür ufkumuzu çok aşan bir şeydir. Ferdi muhalecelerle, ferdi dehalarla yapılabilecek bir şey değildir. Hatta size bir şey demem de yani, meseleyi benim gibi insanlar zaviyesinden ele alacak olursanız, bir cemaat bile olsa bu cemaati olacak şey değildir. Böyle bir cemaati olacak şey değildir. Ama düşünün, en büyük devletlere, en büyük milletlere, en güçlü oldukları dönemlerde Cenab-ı Hakk'ın lütfetmediği bir şeyi size lütfetmiş Allah Celle Celaluhu. Dünyanın 170 ülkesine yakın geriye ne kalmış ya? Dünya hasetten çatlamalı bence. Ya bu adamlar gitmedik yer bırakmadılar yani. Varsa 200 küsür ülke vardır dünyada. Azıcık kalmış, en çoğunun nüfusu da geriye kalanların 10 milyonu aşmıyor. E şimdi her yere adım atmışsınız Allah'ın izni inayetiyle. Kıtmir'in yanına gelen insanlardan duyuyorum. Bakıyorum, hani o imkanlara sahip mi değil mi? Mütevazıane diyor ki biz de mütevazıane bir yerde hocam bir tane okul yaptık. Mütevazıane bir tane üniversite yaptık. Aman Allah'ım yani. Bu nasıl bir şahlanma? Bu nasıl bir iştiyaktır? Bu nasıl kendini görmezlikten gelme? Bu nasıl görülmesi gerekli olan şeyleri görmedir? Bunlar kalplerde o duyguyu, o düşünceyi uyaran Allah'ın uyarmasına vabestedir. Allah en yüce devletlerin, bence Raşid halifelerden sonra devletlerin en yücesi Osmanlı Devleti'dir. Ona bile müyesser olmayan şeyi, ekonomik durumu işte emeklemede, bazen dizde gidiyor, sürünerek, bazen yüzü koyu gidiyor, şu anda olduğu gibi falan. Şimdi böyle bir devletin, böyle bir milletin evlatlarına yaptırtıyor Allah. Bunu yaptırtmışsa şayet, hiç tereddüdünüz olmasın, bir gün bu verdiği şeyler dünyada sizin bir ses ve soluk haline gelmenize, dünya çapında umumi kardeşliği Allah'ın izni, inayeti, ayeti, kilatiyle tesis etmeniz adına en inandırıcı bir referanstır, inanın. Bunları vermiş de bir gün onu da verecektir. Ne diye sizi böyle dünyanın değişik yerlerinde gezdirsin? Haşa, her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah. Yaptığı şeylerde hikmetler, maslahatlar vardır. Size gidin demişse, gidin demekle aynı zamanda sadece iktifa buyurmamış, arkadan sizi dürtmüş adeta, hiç farkına varmadan kendinizi bir yerde bulmuşsunuz ve gittiğiniz yerde hüsnü kabul görmüşsünüz, hüd vaz edilmiş. Tahribatçılar gitmiş kafa karıştırmaya çalışmışlar. Oradakiler demişler ki gidin Allah'ı seversiniz. Biz 20 senedir bu insanları tanıyoruz. Sizin güftügünüze mı kanacağız demişler. Bütün bunlar öyle eltaf-ı ilahi, öyle ikramat-ı ilahiyedir ki Allah Celle Celaluhu bunları yapmışsa bir gün insanların el ele gelmesine, muaneka yapmasına, sarmaş dolaş olmasına, kardeşleşmesine ve problemlerin bir yönüyle lokalleşmesine, olabildiğine daralmasına, lokalize edilmesine efendim Allah'ın izni inayetiyle vesile olacaktır. Verdiği şeyler, vereceği şeylerin en inandırıcı referansıdır. Buna da herkesten evvel, hemen her insandan evvel bu işe kendini adamış, sizin gibi adanmışlar inanmalıdır. Vesselam.